انه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون. او دې کې روح المعانی او واقعا ذکر کړي د دې آیات په تفسیر کې. یو ظالم جرنیل تیر شو هلاکو او ډېر زیاتې وینې ترې کړې وې. وای دې او ځل خپل جرنیلانو د خپل وزیرانو سره ناستو نا خپل جرنیلانو ته وای چې منل ملک او بادشاه څوک دی؟ منل ملک او بادشاه څوک دی؟ نه یې ورته بادشاه ته یې نو ټول دنیا دې فتح کا څوک دې مخله درې دې نشي. یو جابر ظالمی یو جابر ظالمی او ټول دنیا در لتابې شو. وی هلاکور ته وای چې نا بادشاه زنیم. وی دغه وخت کې اذان شروع او مؤذن اذان کولو اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو هلاکو خپل جرنیلانو لوی بادشاہ زنیم بادشاہ محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دے. ویشپک سا وکال تیر شوی دنیا را تیر شوی او ننم پتول دنیا کی چغی والے کی ننم پتول دنیا کی چغی والے کی چی اشہد ان محمد رسول اللہ. لم ذکر کولو ناغوی نن گوره ده کمپیوٹر دور ده کنا. وی کمپیوٹر خبر مولمکی سے وی لوی عالم بزرگ ده مکم و کرمکی لوی اللہ والا عالم ده. ناغوی نن ده کمپیوٹر پا ذری ده خبره ثابت شوی چی 24 گھنٹے کی دا سی وقت پا دنیا کی نیچی اذان نکی دیکھئے پا خبر بات اللہ وی ورفعنا لکا ذکرک. دغیات لانی علماء لکلی کافر بوی چی دا نبی علیہ السلام ابتر دے نارینا اولادی نیچے بچے وفات سی ختم بشی. اللہ وی حبیبنا ورفعنا لکا ذکرک او ان شانیک هو الابتر. ستا سره چې دشمنی کوي دا هغه نام و نشان بني. حبیبه کوم ځای کې چې زه یادولشم ته به یادولشم. 24 ګنټې په ټوله دنیا کې په یو وخت کې اذان کیږي او مؤذن وایي اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وانه لذكر لك ولقومك. الله وی حبیب دا قرآن تاسو دا پارم فخر و شرافت دی استاد دی قوم دا پارم و سوف تسألون. زرد چلی دی قرآن بارکی بتا پوس کی هر چان بکی گوره دا قرآن بارکی دا عالم نبکی دا طالب نبکی دا نارینو زنانو نبکی گوره. دا آیات دلانگی میو تفسیر داره ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پرز د قیامت بد قرآن د نعمت بارکی تپوس کی پا نعمتن دا اللہ کی دا قرآن نلوی نعمت نشتا. ورد دا نبی علیہ السلام سر لوی لوی موجزی دی خو پتولو کی لوی موجزہ سر دا قرآن موجزہ دا. حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی ذکر کری وی دری زر موجزی دی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سورا موجزی دی اما دی وقبل استاد ناوری دی اگوی سلور زر موجزات دی دا نبی علیہ السلام سلور زر موجزی دی او پا دی کدورا غٹی غٹی موجزی دی چل میراج موجزہ دا پکی. میراج پا دمرا وقت کی شوی روح المانی ذکر کری وی نبی علیہ السلام دا کمی بسترین چی جبریل علیہ السلام را پاسولو دا میراج دا پارا نو واپس چی دا میراج نراغے اغا بستر اغا شان لا یخشوی نوا. خوب والے چی بسترین پاسی بستر گرم ای کنی گرم او تشی بیا سورو کی او دس ماتے واپس رازی بستر یخشوی اغا بستر لا یخنوا چی نبی علیہ السلام واپس راغے یو سانگی مبا سرسر مبارک لگی دلیو آغا سانگ لا خوزیدا چی نبی ریح السلام واپس راغے دور لولی موجیزی اس پگمئی تے اشاراو کا اللہ و اقتربت الساعت و انشق القمر سپگمئی دو ٹکڑی شوا خود دی دور لولی موجیزاتو نا دو قرآن موجیزا پٹھولو کلو یادا دو قرآن موجیزا پٹھولو کلو یادا زکم آیو آیات مبارکا ہوئی اللہ و ایو انہو لحسرتن علی الكافرین د دې یو تفسیر دام دی وای دا قران په دې ټولو کافرو تر قیامت پورې ډېر افسوس دی هیڅ ته د هر صبر چل ورزي خو دې چل ورزي ځکه الله په وخت کې ویلو کافرو تا او نن د رب العالمین او د قران اعلان دی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو بسورة من مثله اید تمام دنیا کافرو کتاسو آئی چی دا کتاب دا اللہ دا طرف ننے او دا زما حبیب دا زان نجوڑ کرے نو زی طول را جمع شیو دا قرآن غنتیو سورت را رئی ننی میران دے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ نا قرآن پا کافرو دے رفسوز دے مقابلے دے چی کولے دنی کتاب مقابله نشی کوله دنی اجن از مائزت مندو دا اللہ دا حبیب موجزاتو کی دا دین اللو یا موجز نشتا چه منگو اتاسو قرآن ترانیز دیشو او دا دی درسون لزور ورکو بازی گره گره اے بازی علماء دا سیوی چه اغی عالمان شی خود قرآن درس نکئی دا عالم زمواری دا یو وقت قرآن شریف درس نو یا غی سر متصل حدیث و درس یا بل وقت حدیث و درس بسی بکوئی کنه انشاءاللہ او دیو جن راغلی وی پرز دا قیامت بسو خلق و تسخت سزا ملاوی یو پکی حق عالمم دے چه دی علمو کو خویس پای دے پا علم چالون رسولا علمیو کو خو پا علمی چاہتا فائدہون رسولت تب سخت سزا پر از قیامت ملاوی دیو جن اخبر علم خلکو تو رسوائی او دیو پل اوور یو کس وی یا دو کسان وی پیلی پا خبر بانے دا اللہ دا رضا دا پارا بسکار پکار دے کرا گو رہے گا یو سشی دا مولا حسین علی نور اللہ مرقدہو واللس شاگردانو اغه ولنسو کې الله سوره برکات واشلو اغه ولنسو کې شیخ القران مولانا غلام الله خان شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمهم الله ولنس کسانو د شمیر خوې نسکاروش دوی چې کله به یو کس درته ناشتي کې دې شي تا کې اخلاص وي دا یو الله د نجات ذریعہ ګرځي او کله به سون ناس وي خو کې دې شي د نجات ذریعہ نه ګرځي د شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه مشهور واقعیا دا او دا غید اخلاص پوری او د علماء د تسلی پوری او واقعیا دا و یو ځل شاه سے پګنټو تقریر وکړو ولې کې یو زمیدار راغ او سیلې دو شاه سے تقریر وکړو او زمیدار ډیر خفه و شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه ته وی چې زه خو د دور لوري میلی نه پیدل مزل مې کومه استا تقریر واورو او استا تقریر ختم شو شاه سے بولوي خفکی غمرزا نو یې هغه کم تقریر چې کړی و یو کس له مغټولو کو هغه کم چې ډیرو خلکو لکړو نو بیا ورته چا وی چې شاه سے تا خو دې غاڼو تم هغه یو مرو کو دیو لم دیو مرو کو وی مخکې مم چې له شاله پارا کولو ناغا طولو لمیم داغا دا پاروکو دی یو لمیم داغا دا پاروکو بگئی پا خبر بانا یو کس تیوی زمائی زد مندو او پزور منت کوئی او یکیناً دی پلو گری چسو قرآن شریف تا کی دی کنا نو بیاد دی او دا سخون بیاد درست ندی کی خدا خلق خبر نرے قسم دا خلق دا سی پریشانو پا مخکڑے مون سرباز اوام درست کی گیری چسو پریشانی ورطوی قرآن لرازا بگئی پا خبر بانا نن خلق خپل پریشانی پدی کی کیا او زل نمی او ڈاکٹر سی دیو کس و لران او یارا ظلمی دیر خفایی و بیمار وی تیگی سرم نخوش آلی وی گئی پی خبر بات دی سر خزر خفا کی گی اے اللہ ویلی دی شا ویلی اللہ ویلی چی او سڑے پریشانو پا مخکڑے مصیبتنو تکلیفنو پا مخکڑے ددی پریشان سڑی آغا تسلیب پسوی علا بذکر اللہ تطمئن القلوب رب کریم ارحم الراحمین اعلان کئی ایزما پریشانو بندگانو طول اعلان واورئی خبردار شئی زرل تسلید اللہ پا کتاب حاصلی تو قرآن آیات تے کنا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب او دی سر گرد قرآن سر سکینہ نازلی گی او حادیث کی راغلی دا سی سکینہ ورام نازلی گی کل صحابو پستر گم لیدلے دے خکومینی اینن عمرہ نازلی گی پر صحابو کرامتو لکہ حدیث دا بخاری شریف کی راغلی بائے صحابو تلاوت کرے او ای پستر گو لیدلے چی سکینہ نازل شوی او که پستر گو انم گوری نو اللہ ویلی قرآن ویلی چی قرآن سر سکینہ نازلی گی او دا دار اسمانی کتاب خصوصیت تے بنی اسرائیل سکون و اطمینان ختمو او یادو ساتے چی کل دی سینین اطمینان و سکون ختم شی بیاد مسلمان ند دین اس یوکار نکی گی بکل شیط اللہ غا اطمینان واپس کولو گر سور بقرہ کتاو چی ترجمہ کوئی نو دوے مپارہ کیوئی اللہ ورت امیر مکورر کتوالوت وی ان آیت ملکی ہی آیاتیکم التابوت فیہ سکینت من ربکم دتوالوت دا مارتو دا حقانیت نخلالا رابشتا سلیو صندوق او آغا صندوق کی با تورات شریف شوی وچی کتاب اللہ رو رسیدن فیه سکینتم من ربکم دیکھ بارام بی ایچی دا امت عقیده دا قرآن مطابق شی عمل دا قرآن مطابق شی نو آرام بی کنو بی او چکل عقیده گڑا وڑا عمل رسم و رواج دے نو سکون با دا کمزه نرازی فیه سکینتم من ربکم پدی کی بسوی حرام بی دا طرف دخپل ربنا او قرآن والاو بانی دا غشان سکینه نازلی او خاص کر مشکلاتو کے نبی علیہ السلام غار سور کے لئے ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوی وی حبیب کافر خود خلی غار خلی تر او رسیدل کلام دیو قتل نمونگ بور تخکارشو اللہ حبیب ورتوی لا تحزن ان اللہ معنا اے زما یار غار خفکی گم اللہ زمو سر دے اللہ ہوئی فانزل اللہ سکینته علیہ اللہ غفل رام رو لے گلو بقرآن سر سکون و اطمینان نازلی امام چکم حدیث دو مسلم شریف ہوئی دا اللہ حبیب و اکم دے کچھ مسلمانان کینی او دے دا قرآن درس و تدریس کئی تلاوت کئی نو پدئی دا اللہ دے طرف میں سکون نازلی گی سپی نازلی گی سکون پی نازلی گی او دا ایتی پی لوگو رئی دا کم خلق چو قرآن تا ناز تے دی تشرتو ہے جرا اللہ حاضر او ناظر تو ہے جتا لسور سکون دے پور خلق پریشان ہے نمی عزت مندو او دی پی لوگو رئی سنگا قرآن والاو تا سکون دے دیو مثال در لپیش کو سمرا خلق چلا طالب نعمتونو کی خکاری دا تنگوی لازلتا علماء بو مئمول اے بازی خلق راشی وی دعا کوشی شرط بار ملک لنرشم وی گئی بخبر والا توسل بمدہ سے ہوئی ناغبار والا چی راشی وی یر دعا کوشی اللہ وی پختل کلی شرط سوابو کی وی گئی بخبر والا نزکاندار راشی وی یر مولانا سے تنگ شیو دعا کوشی دی دکان نمی اللہ خلاص کی شرط بل شی داس خلق مکتلی چکرو پتیان او لگ پتیان دیو یر دعا کولی کار کی تنگیو ایمان سروائی داسی چتر شاویلی چل اللہ را دا قرآن زندگی او دا دی خدمت تی نصیب کرے او دینم اخلاص کی یقین سره وګورو ټول نه معنا سی قسم دې ټول شپه جاړي چې الله مونږ تر مرګ د قران نه کټکې ما د شنو په کومه شوبه کې چې څوک لګی دی لیکنه کاغه دا تبلیغ والے دی ګوره یو دعا کوي و یا الله تر مرګ مو دې کار نه کټکې ملک دې پیډر خوشاله او مطمئن دې مطمئن دې کنه اطمینان څه ته وای دې په څومره خوشاله دې چې دې وای بادشاہی خو می مونږ خو غم ور سره دا دې چې دین می څوک لري نه کی و یا الله تبلیغ د کار نه می مکټکې دا علماء ټول شپه دعا کوي و یا الله قران خدمت مو تر مرګ پوری نصیب کی د دین په کومه شوبه کې چې څوک لګی دی لري دا دعاګانې کوي او دنیا ولې سي ټول پریشان دي ټول پریشان دي ټول پریشان دي مې زتوند سکون او اطمینان کو غواړی نو دې کتاب سره به موږ تاسو تعلق جوړو ولې دا سره ټکو تعلق نه قران کچا دوستی نه خوښای په خځې دوستی ور سره کوي کې کچا او تا گوری واری گورو دو قرآن آیات تے دو چاچی دو قرآن سر تعلق ختم شو او دی قرآن تکینینا نو دلب دو قرآن مقابلہ کی شیطان ملویگی او دا سلح سی کسی کہانی دو قرآن آیات در تاب سور زخرف کی رب العالمین فرمائی وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ چاچی زمان دی کتاب نمخوارو لو داز دا کئی نا پا دی عمل نکئی دی لتوجو نور کئی رب کریم وی مند دا پاریو شیطان مقرر کو علماء لکلی دا شیطان کل دا انسانانو نا ملاویگی و کل دا پیریانو نا فهو له قرین دا علماء پی پوئیگی دا شیطان میاشنا کالنا تر مرگ سکے جنے دا قبر نا راپاسی انگور سر دا شیطان مرگ ریشی چا قرآن پریخے ویلے پی خبر آبانے فهو له قرین جملے اسمیتا سوائی پا دوام و استمرار دلالت کی فهو له قرین چه قرآن پریخو نو شیطان بے تر مرگ مرگ رئی او چه ده قبر نراپور تشیم بور سر مرگ رئی لکر اس راضی وقال قرینه ربنا ما اتغیته ولیکن کان فی ضلال بعید قال لا تختصموا لدی وقد قدمت لیکم بالوعید دغه شیطان به یو بیا ولې انسانو د شیطان جنگي الله وې جګړه مکوای ما درته مخکي کتاب در لګلې د څوک چې قران پریزي الله وې دته شیطان ملاويږي دغه څنګه یاد تکنه اے څوک چې قران پریزي نو وې دته سکیږي او مَن یعشو کی مَن وې د الفاظ او عادات د عموم نه راغه چانه تاسو کو چې ته وی چې سوار لسلی میکري هغه قرآن لکینی او قرآن وای و من یعش عن ذکر الرحمن کامی دې ک مولا دې ک طالب دې او سوکم چې دې خو چې قرآن نه مخواړو لود لو شیطان ملوي او شاله شیطان ملاو شي د هغه زندگی څنګه وي و انهم ليسدونهم من السبيل ويحسبون انهم يحسنون صنعا دغه شیاطین بیا د نیکو لارو نه منی کوي او دغه شرک ته نیک عمل وای بدعات ته نیک عمل وای چې قران مسعود دې شنه دې متاسو دې کتاب نه لري کینا یو شیدام دی گوره دی عوام مبارکی اکثر عوام دی قرآن شریف ندی وجه نمزوری شوی چه کم و خلق و تعالی دی قرآن دی علم شرافت ورکلی دی ایسا خیال لکی ما یو حدیث تا سران دی اولفتو نبی علیہ السلام فرمائی زما پا امت کی دی شرافت خاوندان دو کسم خلق ری یو دا پتورش پچی را پاسی دیلی و اللہ لجاڑی اللہ دیتا سو امون ٹول لگے تورش پید را پاسی دو توفیق را کی پا تورت پرا پاسی دل و اللہ لجنل دا مگوری دا قبر کی پکار رازی یو مشہور عالم دے ٹولی پیجنی محمد تقی عثمانی اللہ دیتا سو علماء پا زندگو کی خیر و برکت واشے دا غیو کتاب دے گزان نمو پیدا کو اگل وی تراشے اگر چو مطالعہ کرے و خوگا کنتی خبر پی لگی دلی نو اگر واقعاتو نے کتاب جوڑ کرے آئے کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کرے حضرت جنید رحم اللہ علیہ محدث مولوی عالم و صوفی ویکل جنید وفات شو نیو شاگرد و مورید خوب کولی دو خوب دلیل شری نی خوب اشارت وی داشان دکنا د نبی نه بغیر د اچا خوب ګور دلیل شرعي نوي دا باز خلک میلادونه میلادونه او دار واجونه په خوبونو ثابته و یره میراث کوم ځکه و ی حضرت عباس رضی الله عنه ابو لهب خوب کې لیدل په دې خبر باندې نو هغه له څنګه حال له غولوی جزدر نه جدا شیم کنه پټ کړو او یو دې پاغکم گوتا شیمی صوبیی تا اشارہ کڑی وا نو بس آغید وجن ما توبو ملاویی داشان بھائی کنن نو بس وی میلاد ثابت شو علماء دا آغید سو جوابو نا ذکر کری حافظ ابن حجر رحم اللہ یو دو جوابو نا ذکر کری آبا یو خدا پتنے لگی چی عباس رضی اللہ عنہ دا خوب لیدو دا وقت دی ایمان روڑے کنے روڑے حبر مخیال رسیدو جون دارے چھو کسر حباس رضی اللہ عنہ ایمان روڑے منو دا مسئلہ دا علماء ناس تی دا صحابی خوب دلیل شرعی نرے ترسو چھو پیغمبر تقریر دا آغی سر ملاونی او یہ الزامی جواب علماء کئی میلاد وارو لوے چھتوے چھ دا میلاد پدی ثابت شو نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ پٹول عمر کے پدی خوب عمل کرے پیگه خبر ما خب پی عمل نرے کرے تم میلاد کی عمل بھی کے پیگه خبر ما پول عمر کی چرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ پدی بانی پدی خوب عمل نو خوب گور دلیل شرعی نی غب اشارت وی مردو شاگر ورطوی اللہ در سرسم معاملو کا تا خودیر کتابو نے لکلی قرآن و سنت نے دید باب الاشارات پر شکل کی مسائل رئیس تھی وی جنید بغدادی رحم اللہ ورطوی چی ہر سنا قبولو نا منشرو وی غابت تلک لبارات وفنیت تلک الاشارات وی طول تسانی فو طول اشارات اللہ وی قبول و منظور نی لبی در سر سمو عاملہ و کچر سدی دا قبول و منظور لبمان پانی الا رکات کننا نسلیها فی الاسحار وی بس آگئے و سو رکات ندر اشارت ذریعہ جوڑا شوا چید پیشمنی پا وقاتو کبھی میں اللہ تجڑل اغل پیشمنی و سور اکاتا دا نجات ذریعہ جوڑا شو ازوار جہان و سردارم فرمائی اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل و ازماف امت کی شریفان سوگ دی داد قرآن خادمان چی عالم دے حافظ دے طالب دے پیلی بخبر بانا او دویم داد شفیع چرا پاسی اینن دی معاشرہ کی گورے دو علماء و طلباء و دی پلو گورے یو لوی شیط سیسیشوشو ای طالب و مولا کلی تا سو لپتا دا علماء سور غریبی سر جونتی رہ ای قسم دی دا طالبان دا خلق و نظری جامعی وزنو دی اچھے دا خلق و ذری سپلی دی اچھے تا تکو گورے دا کم عالم خبل کور دی دا سی علماء و فاتکی کی چلے کفن پیسی پاتی بی علماء معاشرہ کی فساد نراولی دی تو معاشرہ کی دماغی و دخل کو قتل نکے دی یومیگی نا حق قتل تو چاہو کو اللہ باتی تپوس کے حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری نو عالم بسنگ دخل کو یہ نتوی کی داد علماء دی دا بدنامی دو یو شید دمائی ذکر حافظ ابن قیم رحم اللہ الجواب الکافی کی ذکر کری چی نبی علیہ السلام کلا آغا صلاتی کرسوف کے او پا بازی خوبونوں کی جنت و جہنموں کا تو نبی فرمائل چی مائے و زنانوں کا تا پا جہنم کی او داغی سر یو پیشو وا آغی با دی دا مخو دی سینون وخی شکولی وی وجہ سوا دی زنانا دا پیشو ساتنی وا و تڑنی وا او به د هغې د خوراک او د سکاک انتظام نه کولو تر دې چې هغه پیشو د لوږې نه مړه شوه. نو رب العالمین د یو پیشو په سبب یو زنانه جهنم ته وردننه کا او هغه پیشو مور سره وه. اول ته پیچونګار یو پنجې لګولې. حافظ ابن قیم رحم الله لیکلي چې یو پیشو په سر خو سړی جهنم ته ځي نو کلمې واله وینه چې دې توی که نو کوم ځای به ځي پوهېږې په خبره باندې د کلمې واله وینه چې دې توی که نو کوم ځای به ځي د لو طلبا د علماو قدر کوي خبر رانه اوږده شوه. مقصد مې دا و چې ګورې مونږ ستاسو کې به دین نه راضي دي د علماو قدر کوي دا تاسو سره چې کوم علما امامان دي کوم د دین خدمت کوي د دې قدر عزت احترام کوي د دې آغا حاجتونه شریف سره کې سره پوره کوي دا مونږ تاسو ته کوم نه وکړو کله کوم تاسو د علماو خدمت کو او د دې سره زموږ محبت وي نو بیا به زمون تعالی د قران او د دین د ذکرې توفیق راکړي او وجه دام ده ور خلک د علماء او دین زکه خوشبکو لګوري رښتینه کرکه کوي د علماء او د صحبت نه کرکه کوي دارنګي بي عزتي او بي حرمتي کوي او بیا نه زمون یو مرګره د هغه یو عربي دی په اماراتو کې نو د پاکستان او د افغانستان کوم عالم چې لړ شل ته وایي رسې امامت کوم نو یې اډو فل کینا نو یو ورځ ولې چا وایي چې ته خور چاله امامت یې ورکوي هغه ولې چې ما پاکستان او افغانستان کې د علماو بې عزتي کتلې امام به یو هغه تنخانی یا که تنخاوي نو هغه دې په لور خپل به دې د ورځې 3000 روپۍ خوري امام تنخاوي د میاشتې 3000 روپۍ دیګه په خبرم تاسو نو یو خبر وکړه یک موږ او تاسو صلی الله رب العزت وی چې نور سره معاملې در سره وکوم خو زما دا د پیغمبر وارثان چې په مصلی در لولاړو د سره دې سکړي دا معاملې در سره وکوم په دې به تاسو راضي شئ قسم دې کدی رتا سوغړه کړي چې الله وی نور در سره وکوم خو ستا په جمعات کې چې کوم امام او د قران او سنت عالم او طالب دین خولو چې تا هغه سره کوم رویه او نظریه ساتلې نن در سره هغه شان حساب کتاب کو دل به تیار شي نن له علماء زما یې کله ناکله شکر شي او یېر مولا امام راکا او وڅو لړمبه وم سوره تنخابور کې نو یې دور زونه چې تا دې مدرسه کې زکینو او چرته بزینا او ته تعالی زو زور زور در کوم نو ستاو په دې گزاروش انصاف ته کنه کنه اے په عدل او انصاف د اسمان او زمکه ولاړ دي نو ته به بچو لپاره په انصاف پویږي او په ساټه ماټورو په لوګانو په کشالانو پویږي خو دې خپل عالم د پاره تاسو په جمعات کې سل کسانه ایستاسو دماغ او کارو نکو چې دې زو بچیلی نو آیا دې لس ضرورت دغه په خبر زموږ ورسره لپاره دماغ کار کوي خو د عالم لپاره دماغ کار نه کوي دیو جنا د دین په اړه زموږ کور ته راځي چې د علماء او خادمان موږ ته سجور تاسو د علماء خدمت کړي الله دې کورونو ته دین وردن نکړي الله دې موږ ته تاسو د علماء او په حق پرستو علماء او خادمان جوړ کړي دا ډېر لوی خبره زموږ ته خپل علماء جهیز خدمت کوي ابن مسعود رضی اللہ عنہ پسی آدیگی او دا زور لوی علم ورطا اللہ علی ورکڑے تا اللہ دا حبیب خدمت اکڑے تا اللہ دا حبیب خدمت اکڑے تا سلم ورد قرآن دا ترجمی اثارات رو رسیدل دا دا حسین علی رحمت اللہ علینا دا قرآن شریف دا درسون دا سلسلہ شورو دا او ایدل عرص دا خدمت نمیلاو دا دا رشید احمد گنگوف رحمت اللہ علی یو خصوصی شاگردو اغا چی کلوی بیمار شو نو طالبانو لیو زنور حدیث نشم خوالی او زی تاسو ایتولو طالبانو بستریو تردی یو طالب نتلو ناغا تاوی طالب ازاو تدل تسکی او زخ سبق نشم خوالی اغار تاوی نا زخ و نظم زما خوز دل تفایده دا ویتا بسکی ویزا بستا خدمت کو نو بیماری چې څومره راځي وی دا طالب خدمت کوي او زه له استاد وګور استاد رشید احمد